zbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 24 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki. NIK chce prokuratorskiego śledztwa w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Organizacje społeczne apelują do PSL-u o poparcie ustawy o związkach partnerskich. 1300 osób zmarło z powodu upałów w Mekce. Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury 2 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w czasie budowy przekopu Mierzei Wiślanej, a także zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Zawiadomienia dotyczą przekroczenia uprawnień, naruszenia dyscypliny finansów i dokonywania wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nigdy nie ustalił realnego zakresu finansowego inwestycji ani nie informował Rady Ministrów o wzroście kosztów, mówi Polskiemu Radiu Marcin Mariański z NIK-u. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekroczył swoje uprawnienia. Zamiast w sposób transparentny przeprowadzić Radę Ministrów przez nowelizację uchwały dotyczącej budowy Mierzei Wiślanej, on w ogóle nie informował Rady Ministrów o przekroczeniu w 100% kosztów projektu. No to stawia cały projekt pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o uzasadnienie ekonomiczne. Kontrola NIK-u wykazała, że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w celu realizacji przekopu zaciągnął zobowiązania przekraczające budżet inwestycji o blisko 160 milionów złotych. W wyniku złożonych przez NIK zawiadomień prokuratura w Gdańsku wszczęła śledztwo w jednej sprawie, natomiast Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wystąpił z wnioskiem o ukaranie odpowiedzialnych do przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Organizacje działające na rzecz LGBT+ apelują do Polskiego Stronnictwa Ludowego o poparcie ustawy o związkach partnerskich wraz z zapisami o przysposobieniu dzieci. We wspólnej konferencji przed kancelarią premiera wzięli udział przedstawiciele Amnesty International Polska, kampanii przeciw homofobii i Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Anna Maria Linczowska z kampanii przeciw homofobii przypomniała, że pół roku temu Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Polskę do zapewnienia ochrony prawnej związkom par osób tej samej płci. Liczymy, że rząd Donalda Tuska będzie przestrzegać orzeczeń sądów międzynarodowych i wprowadzi przynajmniej związki partnerskie wraz z przysposobieniem wewnętrznym, które jest ich integralną częścią. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że w tej sprawie nie chodzi o światopogląd, ale o los i bezpieczeństwo konkretnych ludzi. Tutaj chodzi o ludzi z krwi i kości, którzy żyją i żyją w strachu. Żyją w strachu, ponieważ pan Kosiniak-Kamysz, jego koledzy i jego koleżanki nie są w stanie uszanować na przykład wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale również nie są w stanie uszanować woli swoich własnych wyborców i wyborczeń. Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich było jednym ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, jakie w czasie kampanii wyborczej ogłosiła Koalicja Obywatelska. Przeciw projektowi jest koalicyjny PSL. Już po raz drugi krakowskiemu sądowi nie udało się rozpocząć procesu byłego kierowcy rajdowego Leszka Kuzaja. Czterokrotny mistrz Polski jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa podatkowe. Prokuratura byłemu kierowcy i członkom grupy, którą miał kierować, zarzuca oszustwa podatkowe przy sprzedaży luksusowych samochodów. Na ławie oskarżonych oprócz Leszka Kuzaja zasiada 18 innych osób. Z powodu niestawienia się w sądzie jednego z oskarżonych i jego obrońcy proces po raz kolejny nie mógł się rozpocząć. Leszek Kuzaj, który zezwolił na podawanie swoich danych, nie przyznaje się do zarzutów, mówi jego adwokat Krzysztof Królikowski. Będziemy konsekwentnie bronić się i starać się wykazać, iż oskarżenie jest bezzasadne. Jak twierdzi prokuratura, dzięki zastosowaniu karuzeli podatkowej wartość luksusowych samochodów była obniżana o akcyzę i podatek VAT, przez co skarb państwa stracił blisko 7 milionów złotych, mówi prokurator Magdalena Michalik. Zweryfikowaliśmy, że podmioty, które miały być stroną transakcji dla pana Kuzaja, to były podmioty całkowicie fikcyjne, to były podmioty rejestrowane specjalnie w tym celu, by być wystawcą pustych faktur. Byłemu kierowcy rajdowemu grozi do 15 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Upał zbiera śmiertelne żniwo wśród pielgrzymów do Mekki. Władze Arabii Saudyjskiej podały, że wskutek wysokich temperatur zmarło już ponad 1300 osób udających się do świętego miejsca islamu. Pielgrzymka do świątyni Al-Kaaba, czyli Hadżdż, jest obowiązkiem religijnym każdego dorosłego muzułmanina. W ostatnich dniach w Mekce temperatura przekraczała nawet 50 stopni w cieniu i rzadko spadała poniżej 40. Według saudyjskich władz z powodu upału zmarli pielgrzymi przemierzający duże odległości w bezpośrednim świetle słonecznym bez odpowiedniego schronienia. Wśród ofiar znalazło się też wiele osób starszych i cierpiących na choroby przewlekłe. Saudyjczycy podają również, że nawet 80% zmarłych to pielgrzymi, którzy udali się do Mekki bez odpowiednich zezwoleń. Tegoroczny hadż zgromadził blisko 2 miliony osób z całego świata. Według AFP połowę ofiar stanowią Egipcjanie. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis przygotowała Agnieszka Drost, a teraz sport, Norbert Michalak. Kamil Grosicki kończy karierę w piłkarskiej reprezentacji Polski. Doświadczony zawodnik Pogoni Szczecin poinformował o swojej decyzji dzień przed meczem z Francją, ostatnim dla biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Się przy treningiem z dumą i honorem przekazałem informację selekcjonerowi i kolegom z drużyny, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim w reprezentacji. Piękna chwila, ale też smutna, bo przez kilkanaście lat gry z orzełkiem na piersi, przyjeżdżaj na zgrupowania, na reprezentowanie barw, zawsze to było dla mnie coś więcej niż tylko niż mecz. Kamil Grosicki gra w reprezentacji Polski od 2008 roku, rozegrał 94 spotkania, w których strzelił 17 goli. A więcej o przygotowaniach do ostatniego meczu Polaków na Mistrzostwach Europy, ale też o dzisiejszych spotkaniach za godzinę w studiu Euro. Polskie siatkarki zmęczone, ale zadowolone wróciły z Bangkoku z brązowymi medalami Ligi Narodów. W meczu o trzecie miejsce pokonały Brazylię 3-2, mówi atakująca Magdalena Stysiak, która nie może się doczekać odpoczynku. Na pewno, że emocje opadły i człowiek zmęczony, można powiedzieć jak SpongeBob, stał się gąbką taką teraz, wiadomo, po tych emocjach i tak dalej. Ale fajnie, jest to coś niesamowitego, bo walczyłyśmy naprawdę w każdym meczu jak najbardziej. Dałyśmy z siebie maksa w każdym meczu i właśnie dlatego mamy ten medal teraz nasz. Jestem bardzo zadowolona. Kolejnym wielkim turniejem polskich siatkarek będzie ten olimpijski w Paryżu. Magda Linet lubi sprawiać niespodzianki na korcie. Polka awansowała do 1/8 finału singla tenisowego turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach w angielskim Eastbourne. W pierwszej rundzie Polka pokonała jedną z faworytek, Rosjankę Anastazję Pawliczynkową 1-6, 7-6, 6-4. A pogoda dziś taka trochę bez wyrazu. Ja tu w Warszawie nie widziałem dziś ani razu słońca, ale nic dziwnego, zachmurzenie jest w zachodniej połowie kraju małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie duże, z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 21 stopni do 25 stopni i uwaga, nad morzem od 16 do 19. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! I jej! Mistrzowska wyprzedaż w LTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1560. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2249 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I teraz możemy się przywitać jeszcze raz tak oficjalnie. Dzień dobry, Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Wojciech Zawioła. Mamy 24 dzień czerwca, chyba taki pierwszy dzień wakacji, bo przecież weekend się do tych wakacji nie liczy. Tak mi się wydaje. Ale czy tematy będą dziś wakacyjne? No nie wszystkie na pewno. Na przykład temat kaucji za butelki, który wraca poniekąd, jest tematem wakacyjnym, tak mi się wydaje. Ale wrócimy też do wczorajszego Dnia Ojca. Będziemy mieli gości w Zapraszamy do Trójki i będzie też bardzo, bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki. A na początek Huey Lewis and the News, The Power of Love. Skoro Power of Love, czyli potęga miłości, to mamy idealny moment na kilka minut z Dniem Ojca. Wczorajszym wprawdzie, ale dziś możemy sobie zrobić poprawiny. Pytanie do ojców. Jak minęło wczorajsze święto? Czy były powody do wzruszeń i wspólnych przeżyć? Jeśli tak, to dobrze. Jeśli tak jest jedynie od święta, to już gorzej. Wszelkie badania pokazują bowiem, że relacji tata-dziecko nie da się żadną inną relacją zastąpić. Na szczęście z roku na rok przybywa w Polsce świadomych ojców, którzy na każdym etapie życia dziecka chcą w nim aktywnie i świadomie uczestniczyć. Stąd też coraz łatwiej o spotkanie z dziećmi, i to w różnym wieku, które są dowodem na to zjawisko. Ja lubię z moim tatą, jak oczywiście świetnie się kolegujemy. Tata się mną interesuje i ważne jest dla niego to, czym się zajmuje, czym się interesuje. To jest ważne? Tak. Myślę, że żyjemy w czasach renesansu ojcostwa. Stwierdza Mikołaj Fox, trener i promotor świadomego ojcostwa. Ja mówię o trendzie, który jest narastający, jest zauważalny. Jest bardzo wielu ojców, którzy chcą być świadomi. Ja lubię oczywiście najbardziej z tatą robić obiady, bo mój tata gotuje. A co gotujecie? Ostatnio gotowaliśmy ogóry, ogórki, ziemniaki. A ty co robiłeś? Panierowałem kotlety. Kluczowa jest dla budowania więzi ta codzienność, a nie organizowanie od wielkiego dzwonu albo co weekend, nie wiadomo jak, super takich rzeczy właśnie spektakularnych. Uczula bloger i psycholog z Uniwersytetu SWPS dr Kamil Janowicz. Podstawą jest właśnie ta codzienność. To, że kolejny raz przeczytamy z dzieckiem wieczorem te same cztery książeczki, pobudujemy z klocków, pójdziemy na rower, na plac zabaw, razem zjemy posiłek i rzeczywiście nie da się tego zrobić bez poświęcenia czasu. Z moim tatą jest dość nietypowo, bo zwykle to matki z córkami idą na zakupy, a tutaj mój tata zwykle mi kupuje ubrania. Co, tata ci wyszukuje sukienki, bluzki, podpowiada? Tak, podpowiada mi w wybieraniu ubrań. Wielką potrzebą każdego człowieka jest nasycić się w relacji, a już totalną potrzebą jest nasycić się w relacji z rodzicem, czyli z tym dorosłym, do którego jestem przywiązany, który daje mi poczucie bezpieczeństwa. Jak się tym nasycimy, się idzie inaczej w ogóle przez życie, lżej, bezpieczniej, nie boimy się. A ty uważasz, że możesz z tatą o wszystkim pogadać? No tak, ale zależy o czym, no. O takich na przykład sekretach czy coś, to nie mówię. Nie pogadasz? Nie, za żadne skarby. Ale gdybyś miała taki prawdziwy, prawdziwy problem, gdzieś coś by się tak skomplikowało, że już byś nie była w stanie sobie poradzić, to myślisz, że tata byłby jedną z pierwszych osób, do których byś poszła po pomoc? Raczej tak. A dlaczego? Nie wiem, no najbardziej by zrozumiał pewnie. To, że tata jest takim aktywnym uczestnikiem życia dziecka, to się przekłada tak naprawdę na wszystkie kluczowe obszary życia dziecka, na jego rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy, na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Takie dzieci lepiej sobie radzą z emocjami, mają wyższe kompetencje emocjonalne, lepiej sobie radzą w nowych, jakichś stresujących sytuacjach, mają lepsze relacje społeczne, mniej konfliktów z rówieśnikami, czy taką większą samodzielność i inicjatywę w tych relacjach. Lepiej się też rozwijają poznawczo, językowo, matematycznie. Mój znajomy używa takiej metafory gestu, że zadanie mamy i to jest taki gest obejmujący, przytulający, przyciągający jakby do siebie. Tak jak się obejmuje człowieka, który płakał albo który się zgubił. A że gestem taty jest taki gest, no wyobraź sobie, że twoje dziecko idzie na scenę. No to taki wypychający, ale nie wykopujący, tylko taki, dobra, idź, pójdziesz, poradzisz sobie. Czy ty czujesz się w związku z tym też bezpiecznie wśród swoich rówieśników? Znasz swoją wartość? Czujesz się pewnie? Tak, na pewno tak, bo wiem na pewno, czasami zadaję takie pytania, co powiedziałby tato na to? O sekretach nie pogada z tatą. Słyszeli państwo, skąd ja to znam, ten nastoletni czas? Jeśli z jakichś powodów taty w rodzinie brakuje, ważne by dzieci miały możliwość spędzania czasu z innymi dorosłymi mężczyznami, dziadkiem, wujkiem czy nauczycielem lub nawet wychowawcą. Badania pokazują, że wówczas przynajmniej w części deficyt w relacji tata-dziecko zostanie zniwelowany, a materiał przygotował Kuba Witkowski. No i skoro Dzień Ojca celebrujemy, to nie wypada nam nie zagrać utworu Kacperczyka i Rojka, Syn Okiennika. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym chciałbym powiedzieć, że czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg, pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. Tak wraca temat systemu kaucyjnego w Polsce. Mówiliśmy o tym, zapraszamy do trójki. Ciągle nie do końca ten system działa i jest dopięty. Ważna to jest sprawa, bo odzyskiwanie butelek plastikowych nie jest takie łatwe, jak się okazuje. Jacek Frenzel jest w studiu, a zajmował się tym tematem. Dzień dobry. Jacku, jak sprawa wygląda w tej chwili? Zbieranie tych butelek plastikowych do żółtych worków na tworzywa sztuczne nie daje możliwości odzyskania ich później dla przemysłu napojów, ponieważ one są wtedy zabrudzone i wykorzystywane są w innych gałęziach przemysłu, a przecież takie plany były i będą. Mają być wprowadzone dopiero od przyszłego roku, a jaka jest sytuacja? System kaucyjny to wyzwanie nie tylko dla sklepów i producentów opakowań, ale i dla tych, którzy będą je odzyskiwać, bo to dosyć istotne. I jak zapewnia Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności, jest to istotny problem. To niewątpliwe wyzwanie, ale też konieczność związana z tym, że musimy według wszystkich standardów unijnych domknąć obiekt, czyli surowiec, który staje się opakowaniem, opakowanie, które staje się surowcem. Dzięki temu po pierwsze redukujemy dwutlenek węgla, nie zanieczyszczamy środowiska, jak również redukujemy zużycie zasobów. Jak będzie możliwość oddawania butelek plastikowych i puszek za kaucją do sklepu, będzie pani to robiła? Tak, myślę, że tak. Szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałam się nad tym. Moje dziecko bardzo lubi segregować śmieci, więc... Tutaj może być problem, ale mój mąż na pewno będzie mnie do tego zachęcał, żeby jednak dostać z powrotem te pieniążki i później kupić za nie coś innego. Musimy wypełnić zobowiązanie unijne. Już od 1 stycznia 2025 25% butelek plastikowych musi zawierać w sobie recykla, czyli ten surowiec wtórny, a on właśnie pochodzi z systemu kaucyjnego. Czy jesteśmy przygotowani do tego, żeby system kaucyjny uruchomić w Polsce, bo poza przepisami jest jeszcze kwestia mentalności ludzkiej? Nie, nie jesteśmy przygotowani, bo oczywiście też trzeba wdrożyć system przyjazny dla konsumenta. Dariusz Lizak, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Rozlewniczy. My nawet dzisiaj nie mamy możliwości komunikowania, że ten system będzie, bo nie wiemy, czy on w ogóle będzie. Bo jest ustawa, która dzisiaj nie do końca reguluje te stosunki przede wszystkim między wprowadzającym, podmiotem reprezentującym, czyli tak zwanym operatorem, ale też również dystrybucją i samym konsumentem. Też będziemy na pewno segregować i myślę, że to spokojnie zadziała, w szczególności, że chyba ze szklanymi butelkami działa. Każdemu zależy na tym, żeby sobie odzyskać chociaż te parę groszy. Tylko kwestia tego, żeby nie było to wprowadzone na zasadzie jeden automat na całe osiedle, który zapełni się w ciągu pół dnia. Trzeba od razu systemowo zadziałać i wprowadzić w wielu miejscach. System kaucyjny jest również po to, żeby te opakowania zebrane w systemie nie zostały przerobione na recyklat, który potem ktoś użyje jako podkłady do autostrad, Polary i wiele innych rzeczy, tylko po to, żeby trafiły z powrotem do opakowań po napojach. I dlatego musi być w rękach branży napojowej, tak jak to jest w ustawie, powinno być, jak również wszystkie przychody, które są związane z systemem kaucyjnym, chociażby nieodebrana kaucja przez jakiś czas, wszystkie przychody muszą trafić z powrotem do systemu i muszą służyć jego budowie, rozwojowi i żebyśmy jak najwięcej tych opakowań zebrali. Na czym skorzysta i środowisko, i samorządy, i konsumenci, i przede wszystkim uda się zatrzymać degradację środowiska, bo po to ten system tak naprawdę jest. Czy myśli pan, że system kaucyjny do plastikowych butelek to jest potrzebne? Proszę, dzięki. Uważam, że powinni wprowadzić takie paczkomaty czy coś, żeby wrzucać po prostu te butelki, żeby jak najbardziej ułatwić to obywatelom. To zdecydowanie by zachęciło też, żeby zbierać i segregować. Takie paczkomaty mogą być przy dużych sklepach, a przy małych sklepikach na wsiach? A dlaczego nie? Wie pan co, w Estonii na przykład mają osobne budki, które są zaopatrzone w odpowiednie automaty, gdzie dostaje się po wrzuceniu każdej butelki 10 eurocentów, z którego drukowany jest kupon i później można wykorzystać to w sklepie. Strona społeczna zdecydowanie popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego, dlatego że jest to najlepsze narzędzie, żeby zebrać opakowania po napojach wprowadzone na rynek. Filip Piotrowski, Unet Grip Warszawa. Widać, że systemy gminne sobie z tym po prostu nie radzą, więc nie mamy też zresztą żadnej alternatywy, musimy ten system wprowadzić, bo system kaucyjny w jakiś sposób zmienia nasze przyzwyczajenia, zmienia nasze zachowania, będziemy musieli przestać zgniatać opakowania, będziemy musieli je odnosić do sklepu, ale patrząc na doświadczenia krajów, które systemy wprowadziły niedawno, też nie jest to dla konsumentów ogromna różnica i wręcz, jeżeli spojrzy się na zadowolenie z już funkcjonujących systemów, a takie dane w raportach funkcjonują, to ono zazwyczaj jest nawet wyższe niż poparcie dla systemu przed jego wprowadzeniem i oscyluje w okolicach 90%. Kaucje za plastikowe butelki to dobry pomysł? Dobry. Będzie pan zbierał takie butelki, jak już ten system zacznie obowiązywać? Tak, dlatego, że uważam, że to przyczyni się do tego, że nie będziemy wyrzucać plastiku, trafi on w miejsca do recyklingu i będziemy generować mniej odpadów. To dbanie o ekologię, czy tak naprawdę o zapłaconą wcześniej kaucję? Dla mnie o ekologię. Jest to pewnego rodzaju rewolucja, ale 16 krajów to już wprowadziło, kolejne kraje wprowadzają, więc myślę, że i my damy radę. A system kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od początku przyszłego roku. Szczegóły rozwiązań ma wkrótce przedstawić Ministerstwo Środowiska. A sprawą zajmował się Jacek Frenzel. Wcześniej mówiliśmy o Dniu Ojca, no to proszę. Wczoraj wzruszyłem się ogromnie, ponieważ moja córka zadzwoniła i powiedziała: kochany tatusiu, z okazji twojego święta życzę ci wszystkiego najlepszego i dużo, dużo zdrowia i żebyś zawsze był uśmiechnięty. A wzruszyłem się tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo córka ma 39 lat i pamiętam, kiedy miała 4-5 latek, tak do mnie się zwracała: kochany tatusiu, łezka mi się zakręciła. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Smartfon Realme 11 Pro 5G z aparatem OIS ProLite 100 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni 1299 zł. Teraz tylko 799 zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni 499 zł. Teraz tylko 199 zł. MediaMarkt. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Nowa Dacia Duster do prawdziwego życia dla prawdziwych ludzi. Już od 999 zł miesięcznie. RRSO 12,54% w kredycie Smart Start. Dostępna również z napędem 4x4 lub silnikiem hybrydowym, aby sprostać Twoim potrzebom. Przetestuj ją podczas Dni Dustera od 20 czerwca do 5 lipca. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc po cenie się nie przejmuje. Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. No, Coruś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Płacimy za oceny w Media Expert. Od 21 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 zł. Pochwal się świadectwem, sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16:30. Skrót serwisu, Agnieszka Drost. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie kierowcy autobusu, który 3 lata temu wjechał w grupę ludzi i zginęła wtedy 19-letnia kobieta. Sąd rozstrzygnął, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym, co oznacza, że celowo wjechał w tłum, będąc świadom możliwych konsekwencji. Na chwili popełnienia przestępstwa kierowca był pod wpływem silnych leków. Grozi mu kara do 16 lat pozbawienia wolności. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dopisanie do listy sankcji 6 rosyjskich hakerów, w tym oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, za cyberataki na państwa unijne i Ukrainę. Po raz pierwszy sankcje nałożono za ataki typu ransomware na obiekty infrastruktury krytycznej, w tym placówki opieki zdrowotnej oraz bankowości. Chodzi o sytuacje, kiedy hakerzy blokują lub wykradają dane i żądają okupu za ich zwrot lub odblokowanie dostępu. W czerwcu w Turcji wybuchło prawie 5 razy więcej pożarów lasów niż w tym samym okresie przed rokiem. Ma to związek z falą upałów, która przeszła przez kraj. W wielu miastach termometry pokazywały ponad 40 stopni Celsjusza. Utrzymująca się przez długi czas wysoka temperatura spowodowała szybsze wyschnięcie runa leśnego, co przyczyniło się do szybszego rozprzestrzeniania się ognia. Znacząco wzrosła też skala zniszczeń. W czerwcu zeszłego roku pożary objęły 41 hektarów lasów, a w tym roku od początku miesiąca spłonęło już ponad 2,5 tysiąca hektarów obszarów leśnych. Na więcej informacji w serwisie o 17. No i co tam w portfelach? Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Chińczycy trzymają się mocno. Zaczynamy właśnie od korespondencji z Chin. Jest umowa między Polską a państwem środka dotycząca rynku drobiu. To rzecz niebagatelna, bo zmienia dotychczasowe podejście Chińczyków do naszego eksportu. Dotychczas jedno ognisko ptasiej grypy wystarczyło, żeby co najmniej na 3 miesiące zablokować cały drobiowy handel z Polski do Chin. Teraz się to zmieni, a wyłączony będzie tylko region, gdzie wystąpiła choroba. Takie regionalne wyłączenie mają tylko 3 państwa na świecie, w tym Francja i Stany Zjednoczone. Tyle handel międzynarodowy, a teraz krajowy. Z każdym miesiącem robimy coraz większe zakupy. W maju kupiliśmy o 5% więcej niż w tym samym miesiącu rok temu. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Niektórzy spodziewali się jeszcze większego rozkręcenia konsumpcji, ale to naprawdę dobry wynik, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Na rynku były wyższe prognozy, więc można się pewnie spotkać z taką opinią, że to jest rozczarowujące. No ale nam się wydaje, że trzeba naprawdę wziąć sporą poprawkę na to, że to był bardzo nietypowy maj, no bo on sprzyjał wyjazdom, sprzyjał nie chodzeniu do centrów handlowych, tylko do wyjechaniu gdzieś na jedną majówkę albo na drugą majówkę, która też się w tym miesiącu zmieściła. Drugi długi weekend. Dodajmy, że z danych GUS-u wynika, że coraz więcej wydajemy na usługi, a mniej na towary. Na wydatki trzeba zarobić i to właśnie o tym teraz powiemy, bo w końcu mamy pierwszy wakacyjny poniedziałek. W powiatowych urzędach pracy tylko w zachodniopomorskim czeka około 3000 ofert pracy sezonowej. To na przykład praca w hotelu czy nadmorskiej gastronomii. Zarobki mogą być lepsze niż w ciągu roku, mówi Paweł Nowak z Urzędu Pracy w Szczecinie. Tutaj pracodawcy jednoznacznie mówią, że płacą troszkę więcej niż to przysłowiowe minimum. Musimy pamiętać, że przy pracy sezonowej mamy dodatkowe elementy, bardzo często mieszkanie, posiłki dodatkowe i tą stawkę godzinowa też bywa wyższa niż na standardowym etacie. Dodajmy, że stopa bezrobocia na Pomorzu Zachodnim wynosi 6,7%, a my na koniec serwisu ekonomicznego zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty umacnia się i to naprawdę poważnie. Za franka płacimy już tylko 4,48, euro kosztuje 4,29, funt 5,07 zł, dolar równe 4 zł. W Stanach Zjednoczonych około 100 milionów mieszkańców jest od kilku dni narażonych na upały powyżej 40 stopni. Mnożą się oskarżenia. Być może wobec natury. U nas jest chłodniej, bo od 21 do 25 stopni Celsjusza, gdzieniegdzie pojawiają się też przelotne opady deszczu. I tyle teraz o pogodzie. 16.35. Zapraszamy do trójki. Za chwilę gość w naszej audycji, a teraz Sorry Boys. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł, jakiś czas temu polska artystyczna żyła tematem tantiem. I wydawało się, że dla artystów oczywiście i filmowców głównie, bo chyba oni byli najgłośniejsi w tej sprawie. I wydawało się, że sprawa jest już załatwiona, skoro jest trochę ciszej, a tymczasem nie. W studiu witamy prezesa Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury Rafała Lisowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, razem z Unią Literacką apelujecie, by w przepisach dotyczących tantiem dostrzec pisarzy, autorów tekstów i tłumaczy. Na czym to ma polegać, ten apel? Tak jest. Właśnie tak jak pan powiedział, w toku przyjmowania czy procedowania dyrektywy DSM, tak zwanej, czyli tej unijnej regulacji, której jednym z celów jest zapewnienie twórcom godziwych wynagrodzeń, najgłośniejszym tematem w naszej przestrzeni były rzeczywiście tantiemy ze streamingu, jak to się mówi, czyli z tej eksploatacji swobodnej on demand utworów audiowizualnych. Ale utwory audiowizualne to nie wszystko, prawda? Oczywiście w pełni jako środowisko literackie solidaryzujemy się i cieszymy się, że filmowcy rzeczywiście zdołali przekonać rządzących do tego, że ta poprawka, że ten zapis w ustawie jest konieczny. Natomiast świat kultury i sposób konsumpcji kultury przechodzi na streaming coraz bardziej, nie tylko w zakresie filmów czy seriali, czyli w zakresie wideo, nie tylko w zakresie muzyki, ale również w zakresie książek, które coraz częściej właśnie w serwisach abonamentowych są streamowane za cenę powiedzmy jednej książki tygodniowo, prawda? Są dostępne w nieograniczonych ilościach w internecie i też do większego wzmożenia, że tak powiem, przypomnienia tego tematu, mimo że my w imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury też mówiliśmy o tym wcześniej, ale zainspirowało nas to, że w jednej z poprawek w Komisji Kultury i Środków Przekazu, która obradowała w ostatnich tygodniach i po pierwszym czytaniu przyjęła poprawiony tekst ustawy, na słuszny wniosek aktorów, środowiska aktorów, rozszerzono zapis nie tylko o wykonawców utworów muzycznych, co już było wcześniej w tej ustawie, czyli przyznaje się utworu, znaczy wykonawcom muzyki też to prawo do wynagrodzenia od streamingu, ale również wykonawcom utworów literackich, publicystycznych i naukowych, czyli innymi słowy aktorom, lektorom, którzy czytają audiobooki. No i pojawiła się tutaj taka luka, prawda, że w pełni oczywiście nie mamy żadnych zastrzeżeń do tego, że rzeczywiście artyści, aktorzy, którzy swoim głosem nadają dodatkową warstwę audiobookom, których słuchają czytelnicy i czytelniczki, czy słuchacze i słuchaczki, jakbyśmy ich tak nazwali. Nie mamy nic oczywiście przeciwko temu, że im należy się takie wynagrodzenie, ale oczywiście te teksty, zanim zostaną przeczytane aktorsko przez lektorów, muszą zostać napisane w języku polskim, czy to przez pisarzy, jeżeli to są książki polskie, czy przez tłumaczy i tłumaczki, jeżeli są to książki przekładane z języków obcych. No ale to jest oczywiste, tylko pytanie, dlaczego teraz dopiero mogliście się włączyć wtedy, kiedy filmowcy protestowali? Może byłoby łatwiej? To jest dobre pytanie. To jest pytanie, dlaczego nie zostaliśmy wcześniej zaproszeni. Myśmy się odzywali, myśmy starali się gdzieś tam dotrzeć, myśmy wysyłali pisma, ale no być może nie jesteśmy aż tak... Nie mamy aż takiej siły przebicia, być może jak środowisko filmowe, a być może rzeczywiście teraz pojawiła się większa gotowość na tym etapie sejmowym do poprawiania tego niedoskonałego już wcześniej, nie tylko w tym zakresie projektu, dlatego że tak jak ja powiedziałem, że podstawową zasadą tej części dyrektywy, o której mówimy, jest zapewnienie takiego ustawowego prawa dla wszystkich twórców i artystów do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia, tak to jest ujęte w dyrektywie, i tego zapisu aż do właśnie pierwszego czytania w komisji w tej ustawie nie było. Ministerstwo uważało, miało swoje argumenty, z którymi dyskutowaliśmy, że ten zapis taki eksplicite nie jest potrzebny, ale on oczywiście był potrzebny. No i okazało się, że rzeczywiście na tym etapie parlamentarnym, może dlatego, że jest więcej podmiotów, z którym potencjalnie można rozmawiać, jest więcej parlamentarzystów, parlamentarzystek, do których można apelować, że gdzieś ktoś usłyszał. To często rzeczywiście, niestety tak jest, że jakiś głos się przebije i niekoniecznie zawsze mamy stuprocentowy wpływ na to, kiedy to się stanie, aczkolwiek no, nie możemy sobie nic zarzucić pod tym względem, że są żniste, uzasadnione przez prawników dokumenty argumentujące na tę rzecz. Kierowaliśmy do ministerstwa już nawet parę lat temu, kiedy jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości to procedował bezskutecznie, a potem teraz po wyborach, kiedy szybko przystąpiono do przyjmowania tej nowelizacji. Tak się pewnie dzieje, bo tłumacze zapewne, z całym szacunkiem oczywiście, są na takim drugim, trzecim planie, prawda? Najpierw jest autor. Niewielu czytelników zwraca uwagę na to, kto tłumaczył książkę. Tak, to jest niestety prawda. Oczywiście my staramy się w stowarzyszeniu... Choć bardzo wiele od tłumaczenia zależy. Tak, to prawda. Trzeba przyznać oczywiście, że tak jest. My staramy się i w stowarzyszeniu, i w ogóle w środowisku myślę niejakim sukcesem przez ostatnie lata podkreślać tę rolę tłumaczy i tłumaczek dla literatury polskiej. Było, nie było, dlatego że no, tłumacze również wzbogacają kulturę polską, prawda? To też możemy o tym tak powiedzieć. Ale niewątpliwie jest prawdą, że no nie mamy takiej widoczności jak twórcy, czy to pisarze, czy właśnie twórcy innych gałęzi kultury. No ale staramy się zrobić, co możemy. Teraz też właśnie zwarliśmy szyki, też zresztą działamy razem z Unią Literacką, która zrzesza mnóstwo wybitnych, bardzo znanych pisarzy i pisarek, nie od dziś, w różnych sprawach legislacyjnych już od lat, że tak powiem, trzymamy wspólny front, no bo to w większości mamy te same potrzeby, te same sprawy nas dotyczą, no ale tym teraz też właśnie zwarliśmy szyki, żeby na tym ostatnim, powiedzmy, czy przedostatnim etapie też o to zawalczyć, dlatego że no, drugie czytanie odbędzie się w środę, z tego co wiemy, w Sejmie. No i to jest dalej etap, kiedy poprawki są zgłaszane i mogą być procedowane, zanim ustawa zostanie przyjęta. Walczycie o tantiemy. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że tłumacz po prostu otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną pracę i to jest koniec jego korzyści, tak? W zdecydowanej większości tak jest. Rzeczywiście bardzo rzadko się zdarzają przypadki wynegocjowania jakichś innych ustaleń umownych. Natomiast rzeczywiście w większości tak jest, że otrzymujemy jedno ryczałtowe wynagrodzenie. W większości jak gdyby jest kwestią nienegocjowalną, że obejmuje wszystkie możliwe tak zwane pola eksploatacji, czyli rodzaje, sposoby, może tak, eksploatowania utworów, bo też ustawa prawo autorskie pozwala na to. Teoretycznie stwierdza, że powinna się należeć oddzielne wynagrodzenie za każde pole eksploatacji, chyba że umowa stanowi inaczej. No i wiadomo, że w sytuacji nierównowagi stron dyrektywa ADSM też dużo mówi o tej nierównowadze poszczególnych stron, to znaczy, że twórcy ogólnie są tą słabszą stroną w stosunku do użytkowników praw, czyli tych podmiotów profesjonalnych, które te prawa nabywają. No, że te w sposób taki, że tak powiem, negocjacyjny, wolnorynkowy, takie umowy trudno negocjować i dyrektywa też podsuwa sposoby, w jaki ustawodawca krajowy mógłby, nie ingerując powiedzmy w swobodę zawierania umów, ale uregulować, kiedy wynagrodzenie ryczałtowe jest dopuszczalne na zasadzie wyjątku, a kiedy powinno ono być proporcjonalne, czyli procentowe. Tego też na razie w taki sposób w ustawie polskiej nie ma. Czy poza apelem jeszcze w jakiś sposób chcecie walczyć? To znaczy? No, nie wiem, to już od państwa zależy. Czy macie jakieś inne sposoby, by dotrzeć do tych, którzy decydują? No to znaczy staramy się dotrzeć, na ile mamy możliwości pisania, odzywania się do tych, którzy decydują. To staramy się docierać, na ile możemy bezpośrednio, tak? Część wie pan, z nas... panie prezesie, filmowcy wyszli na ulicę. Tak, prawda? Wiem. To prawda. Też jest ich... To jest ich duży sukces. Prawda jest taka, że rozmawialiśmy nawet o tym z Unią Literacką, czy się może w środę zbieramy pod Sejmem, żeby coś działać. Nie wiem, tak? No może rzeczywiście happening jakiegoś rodzaju byłby tutaj przydatny czy słuszny, natomiast też no, staramy się na razie, choć w tym bardzo krótkim czasie, prawda, bo też trudno jest się zorganizować, nie wiem, w kilka dni, przede wszystkim z tym przekazem dotrzeć, zasygnalizować, że jest coś tutaj do poprawienia. My tutaj nie mówimy o jakiejś złej woli, prawda? To też wiadomo, że jest tak, jak powiedzieliśmy, że niektórym środowiskom uda się przekonać, po prostu dotrzeć ze względu na jakąś swoją skuteczność czy widoczność i zasygnalizować, halo, tutaj jest taka dziura na przykład w przepisach. i w związku z tym ich słuszne postulaty zostaną uwzględnione. Natomiast no my też staramy się na tym etapie zadziałać. A co nam jeszcze wpadnie do głowy? No to zobaczymy. No, twórcy literatury są twórczy, jak sama nazwa wskazuje, więc też się różnych rzeczy można spodziewać. A czym, panie prezesie, zajmuje się Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury? Staramy się, że tak powiem, z jednej strony no właśnie działać na... I pomagać na tłumaczom. Rzecz. Tak, oczywiście. To znaczy w tym sensie, że jednym oczywistym celem każdej organizacji twórczej jest reprezentowanie tego zawodu twórczego, no właśnie, wobec decydentów, wobec władz, wobec podmiotów, które nie będą rozmawiać z pojedynczym tłumaczem czy innym twórcą, bo akurat powie, że ma taką potrzebę, ale zasięgają opinii i konsultują kwestie z organizacjami. Jednocześnie staram się integrować to środowisko właśnie dlatego, że no jest to taka praca, tak jak pan powiedział, no gdzieś tam na drugim planie. Jest to też taka praca, która no w ogóle ze względu na swój charakter nie jest widoczna. Tłumacze no nie pojawiają się przed ekranem, nie pojawiają się zazwyczaj właśnie przed mikrofonem. Raczej siedzą w domach i stukają w literki, więc też taka integracja i poczucie jakiejś takiej wspólnoty jest ważne, zwłaszcza, że no to też jest praca freelancerska, tak? Więc nie przychodzi się do pracy, nie ma się jakiegoś takiego grona ludzi, z którymi się wymienia informacje. No i właśnie ta wymiana informacji też jest bardzo, bardzo cenna. My staramy się prowadzić badania, zbierać wiedzę o sytuacji rynkowej, dlatego też, że gdyby nie ona, to większość z nas nie miałaby na przykład wiedzy o tym, co jest w porządku, co nie. Jaka stawka jest w porządku albo nie, albo właśnie czy dany, nie wiem, zapis umowy jest uczciwy. Naszym członkom też, na ile nam pozwalają fundusze, ale w jakim zakresie pozwalają. Oferujemy też na przykład właśnie wsparcie prawne, to znaczy no nie stać nas na to, żeby sfinansować na przykład, jeżeli ktoś pójdzie do sądu, prawda, ale konsultacje, jeżeli ktoś ma wątpliwości dotyczące umowy, którą mu zaproponowano, albo jakiejś takiej dziwnej sytuacji pod tytułem, że nie wie, co mu przysługuje, jakie prawa albo nie. Współpracujemy z doskonałą kancelarią prawną, która oferuje takie wsparcie. No i tak jak też powiedziałem, no staramy się rok po roku też być obecnymi, jeśli chodzi o tą świadomość roli tłumaczy. Jesteśmy zawsze na targach książki, na festiwalach, gdzie organizujemy albo współorganizujemy rozmowy o roli tłumacza w przekładzie. I w ten sposób też jakby przedstawiamy tę rolę czytelnikom, tak? Bo tłumacz też często jest tym ambasadorem autora, który niekoniecznie zawsze przyjedzie do Polski. A tłumacz czy tłumaczka wiedzą o takiej książce najwięcej, tak? Więc też staramy się w ten sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, po prostu odbiorców literatury. Często bywa też tak, że tłumaczenie książki jest dużo lepsze niż oryginał, bo tłumacz wnosi coś wyjątkowego do dzieła literackiego. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury Rafał Lisowski był państwa i moim gościem. Zapraszamy do trójki. Jest 16:52, czyli 8 minut do serwisu informacyjnego. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. On fields of flowers grow. You blow.